Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til en af de helt store uger i finans, der byder på primærvalgsdage i USA, en række detailregnskaber, ECB, rentemøde og kongen af nøgletal. Med andre ord, der er altså lidt af det hele, og vi er selvfølgelig klar til at tage imod her i Millionærklubben hele ugen. På en mandag sammen med administrerende direktør i Otto Mønsted AS, Nina Movin. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Det er sikkert altid at være administrerende direktør forestiller, men en af de opgaver, som du varetager, det er altså at forvalte Otto Mønsted Fondens formue. Så, altså, det er altså at skabe penge ud af de penge, I har, så I kan give mange flere penge ud til fondens hovedformål, som er at bidrage til udvikling af Danmarks handel og industri. Det lyder virkelig godt, Nina. Vi er mange, der er glade for, at I gør den slags. Hvad betyder det sådan i mere sådan lægmandsforklaring? Der er nogle underformål, og det er blandt andet at få gæsteprofessorer her til landet, hvis der er nogle mangelområder, kan man sige, eller noget, vi gerne vil fremme. Det kunne være noget inden for den grønne omstilling, det kunne også være andet. Og så sender vi unge studerende, det er faktisk sker lige i øjeblikket, ud at rejse. De skal opfylde nogle krav, og så får 10.000 kroner hver. Så nogle ting laver vi forskere, der skal til udlandet og vise deres projekter. Men vi laver også andre ting til Danmarks ære. Det er jo en flot, flot formål. Det må jeg sige. Og det gør du altså ved at få den der pose penge, den gigantiske store pose penge, til at vokse mere og mere. Er I kommet godt fra start her i 2024? Det synes jeg, vi er. På aktiesiden, Danmark, USA rigtig godt. Europa har jeg kæmpet lidt med. Ja. Okay. Sådan er det. Vi kommer til at høre lidt mere om, hvordan du ser på de aktuelle markeder lige nu. Og nogle af de store tendenser, som der jo altså stadigvæk er derude, blandt andet kunstig intelligens og fedme, det vender vi tilbage til. Også godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Hr. Svendsen, hvad kan du berette fra dagens marked? Ja, vi er lidt op en halv procent cirka, og det ser ud til sådan, at der er sådan nogen godt humør i samfundet, og også ude i Asien, hvor Nikkei japanerindekset lige er stukket hovedet over 40.000. Ikke? Nu har vi både passeret all-time high, det var vist 38.900, det fik vi snart to år siden. Og nu er vi så gået lige over 40, og det er jo, altså, det er jo fordi, det er noget vildt, der sker, men det er jo sådan noget, altså, det er sådan noget tal, ikke? Det kan vi da få øje på. Og det mest vilde er vel, fordi det har taget så lang tid. Altså, de har ligget i 30 år og rodet rundt på 89, Ja. Okay. Det er jo ikke så mange, der har, hvad hedder det, dengang finanskrisen var der, så skrev jeg sådan en artikel, jeg mener faktisk, det var rigtigt, at sige, at det vi, nå, men nu kan vi jo så vurdere, om det var rigtigt eller ej, ikke? Men altså, at nu får vi en halv japaner, altså fordi vi jo også måtte gå over i sådan en eller anden system med lav rente, og nu skal det hele prøve at holde sig op, og det går ikke så godt, men lad tiden gå, og så tøffer vi den hjem. Det var det, japanerne gjorde, ikke? Vi havde jo for eksempel et begreb derude, som ingen længere snart kan huske, der hed zombiebanker. Ja. Det var jo japanere, de havde jo de der, det var verdens største banker med balancer i, og formelt egenkapital også, men om egenkapitalen overhovedet var der, det var der ikke rigtig nogen, der ville, men nej, fordi der lå jo i det, at de ikke rigtig skulle leve op til regulering og krav og den slags. Ja, præcis. Man lukkede øjnene og sagde, prøv at få udlånene tøffet hjem over de næste mange år, fordi så, hvis de lukker lortet ned, så vælter den ene den anden sådan en domino-spiral ned. Ikke? Så det havde man jo dengang, og det har vi jo sådan set også haft lidt. Var ligesom, der var nogle ting, der var blandt andet nogle pensionskasser og sådan noget, men vedtog en ny rentekurve, som var teoretisk, for ellers var de stort set alle sammen gået ned om og hjem, ikke? Nå, men det gjorde man. En teoretisk rentekurve. Vi leger bare, at renten er meget højere, så det afkast, I får, bliver større. Fordi hvis man tog alle kurstaben der, så kunne du godt have lukket det, stort set det hele. Nå, men Svendsen, så er der jo mange måder at snyde hinanden på. Hvad? 40.000 på Nikkei, øger det din interesse for japanske aktier, eller er det nærmere den anden vej rundt? Nej, men jeg er ikke interesseret i japanske aktier. Ikke fordi de er dårlige, men jeg har ikke nogen. Altså, det er sådan, jeg er nødt til at købe mig ind i enten et meget, meget stort selskab, det er det, Hamle Boffe gør, eller også en ETF, en investeringsforening og sådan noget, fordi jeg har ikke begreb skabt om dem derude, men jeg tror, at japanerne generelt set også er velkomne i noget mere igen, fordi de jo har hardware. Altså, det store også nederlag for dem kom jo, da man gik fra i 80'erne, troede alle, at de kunne udkonkurrere alt og alle, ikke? Og det er også en timeprincip og bilfabrikker og sådan noget, men det var jo hardware. Og så der er ligesom, man kan sige, software-siden kom, og så blev det mere og mere med internet og sådan noget, så blev det engelsktalende lande, hvor japanerne jo har et problem med at være med, ikke? Så blev det ligesom dem, der vandt. Og vi diskuterede forleden dag, uden at gøre det. Nu er det med IT osv. Men det var jo der, USA fik hovedet foran igen på software og så blev det IT og internet og sociale medier og alt det der, der har kørt afsted. Men jeg mener, at japanerne vil komme igen. Fordi vi jo også er på vej ind. Altså, vi skal jo tilbage og have nogle ting. Vi skal blandt andet have nogle vindmøller. Og hvem var det, der kom ind og var med, da Vestas skulle have en lidt hjælp med hold? Det var Mitsubishi. Okay. Du ved godt, det er dem, der altid er de er travle, derfor hedder busy til sidst. Nå, det går man aldrig selv. Nej, men det var det jo. Ja. Og de er jo, så vidt jeg ved, stadigvæk den eneste større aktionær, de har. Har du appetit på japanske aktier? Så er det som en lille post i noget indeks. Altså, jeg tror også lidt. Jeg har faktisk været derude for nogle år siden og kigget på nogle af virksomhederne. Det er jo meget imponerende. Og de er jo netop inden for robotteknologi og nogle af de her ting, som der er brug for nu. Men jeg tror også lidt af det, vi ser, og det er jo bare tro. Altså, der er ikke noget, der er noget grundlag for, men det er, fordi folk er gået lidt ud af Kina, eller ikke så vildt med Kina mere, så siger de, nå, hvad kan vi købe derude? Og så er det kørt yderligere op. Men yenen er jo ikke gået specielt godt. Men altså, jeg er et lille indeks. Okay, men ikke noget, du er begyndt at købe op i, kan næsten høre på den måde, du taler om det. Et andet sted, der også er gang i den derovre i Olieland, Lav Svendsen, OPEC Plus, de har altså været ude og sige, at de fastholder den her begrænsning af udbud, i hvert fald frem til slutningen af juni. Det er altså cirka 2 millioner tønder, som de har skåret af produktionen for at holde prisen sådan, jeg vil lige sige kunstigt oppe, men ret beset er det vel det, der sker. Så vi fik den amerikanske olie over de $80. Er bevægelsen stadigvæk opad? Ja, den ligger lige rundt 80, og så ligger den anden der, brinten Nordsjøolien, jo $4 højere, og spredet ret stort, som du trækker op af. Jeg tror jo lidt på, at verden er i, dels fordi der vil også, vi skulle gerne få 3% vækst i år, siger alle de der store prognoser, og det er jo så ikke Europa, det sker, og det er heller ikke rigtigt, måske lidt i USA, men det er jo fordi, at alt ude i Asien kører, i det tid kører Indien til sydenderne godt, men så der er lidt mere gang i julene, og så skulle, og vi har jo en skrøbelig forsyningssituation, hvor heldigvis er de private firmaer, de producerer alt, hvad rammer og tøj kan holde, og så har vi jo den med russerne, ikke? Og hvis russerne falder væk en dag for at kunne levere, fordi vi vil boykotte dem helt, så står verden jo ligesom med et energiproblem. Og amerikanere er jo også forbarmet sig over venezuelanerne, for at de skal komme ind og hjælpe dem. Mm. Fordi iranerne kan vi jo tydeligt ikke rigtig få til at markere nogenlunde ret, så de er ligesom ude. Og det er sådan den der balance, vi har i det. Jeg faktisk det sidste, jeg har købt sådan rigtigt, det er nogle flere olieaktier. Jeg vil købe endnu flere olieaktier, hvad jeg mener. Hvad har du plukket? Jamen, jeg er jo ikke så dygtig til det, men jeg har købt Aker BP op i Norge. Det er jo den største efter Statoil, ikke? Eller Equinor hedder det nu om det. Det er ham, og det er jo ikke specielt nogen genial satsning, men det er jo det ved det, at de private i Norge selskaber vil jo vokse, har jo sagt, at de vil jo stadigvæk udvide de fleste af dem produktionen. Og det vil Equinor ikke. De gør en dyd ud af at sælge lidt ud af gamle felter og drosle ned, for de skal jo være grønne. De vil hellere bygge vindmøller blandt andet. Den ude på Dogger Banke, det er jo hvis nok stadigvæk verdens største igangværende projekt. Der skal stå sådan nogle derude, hvor de fanger rødspætter i gamle, ikke? Men det er jo, der er de jo med sammen med en skotte, og så derfor er det jo, altså det er bedre at have et olieselskab, der er udvidet jo, end et, der vil trække sig tilbage. Det kan vi godt blive enige om. Men det er ikke nogen geniale, at de betaler 80% i skat, så det er jo sådan, ja, det er ikke det bedste sted at have olie, men til gengæld er det et sikkert sted at have olie. Ikke? Nina, sådan olieselskaber, er det noget, der fylder noget over hos dig, eller er I sådan mere over i den grønne boldgade? Ja, eller? Altså vi har en lille smule olie, men jeg har været overrasket over, at prisen ikke er kommet op med den uro, og hvad der ellers har været. Men vi har købt tilbage ind i Equinor. Vi var blevet lidt svage i troen, vil jeg sige, men altså Equinor og også lidt til. Men det er ikke kæmpe satsninger. Jeg har spekuleret på, om alt det her med den grønne omstilling, og hvad vi ellers har, vindenergi, og vi har andre ting, som godt nok svinger, men om det er noget af det, der gør, at den ikke er steget mere, olien, men altså, det er det ikke. det er udbud efter spørgsel. Jeg ved det ikke. Men jeg tror også, den godt kan komme lidt op herfra. Så vi er gået tilbage ind. Okay. Men ellers er det jo altså en uge, der byder på masser af spændende begivenheder. Super Tuesday i morgen. Jeg ved ikke, hvor spændende det bliver. Det er vel ret givet, at det bliver Biden og Trump, der kommer til at løbe mod hinanden i det her præsidentvalg i USA, som løber af stablen til efteråret. Så er der et ECB-rentemøde. Det bliver måske lidt mere spændende, ikke i forhold til, om de sætter renten op eller ned, men i forhold til, hvad de kommer til at tale om. Vi forventer vel ikke, at de gør noget ved renten. Nina, gør du det? Nej. Nej, okay. Og så er der altså non-farm payrolls på fredag, som er det, vi kalder kongen af nøgletal, og som selvfølgelig er noget af det, der bliver lagt rigtig meget mærke til stadigvæk i markedet, og det handler jo selvfølgelig også om inflation og renter og alt det der, som definerer, hvad vej vores aktiemarked skal lige for tiden. Og apropos renterne, så er der jo altså debat derude i medierne. Torsten Sløk, som er cheføkonom i Apollo Global Management, han er altså ude at sige, han forventer ikke, der kommer nogen rentenedsættelser i USA i 2024. Nina, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at han er en meget klog mand. og han kan meget vel have ret. Mm. Altså i hvert fald, at renten måske ligger her omkring, om ligefrem skal op. Der er jo pres på en række ting herunder på lønninger og også andre ting, som Lav sikkert vil komme ind på. Men altså, der bliver brugt mange penge, også fra staternes side. Så der er sådan et... og det er jo gået hurtigt nedad med inflationen, og nu kan det da godt være, at det tager lidt en pause. Ikke? Mm. Så jeg er ikke væsentlig uenig med ham. Okay. Lav Svendsen, hvad siger du? Jamen, jeg tror jo, at vi ikke får banket inflationen ned på 2, men til gengæld tror jeg også, at vi ender på et eller andet med... 3-4 måske, og højst 5. Altså, det er der, vi bliver hængende på et højere niveau, end det var. Men i og med, at sådan den almindelige hypotese ude i markedet i hele bankmandsverdenen er jo, at vi skal komme ned på 2. Og det er bare et spørgsmål, og hvis ikke det kommer i år, jamen, så skal det næste 3, år. Så der er vi jo nede. Jo, men altså, du skal helt ned der, ikke? Altså, på tilbage, og så at vi på den måde også kan få lavrenteforhold igen, ikke? Og det må jeg indrømme. Den tror jeg ikke lykkes, og dermed, at vi som skal korrigere det noget, men det er jo ikke noget, der løber løbsk, og der er, heldigvis er der jo ligesom sådan, altså, det er jo under kontrol sådan set alt sammen, men det er mere et spørgsmål om, tror du den der, vi ryger ned i de her, hvor vi var, inden det hele gik mok i 22, eller kommer vi til at ligge på et højt nu? Og hvis vi gør det, hvis vi skal leve med en inflation på 3-4%, hvad vi sagtens skal gøre, og Danmark ligger nok lidt i sådan lave ende af det der, så skal vi jo have noget højere rente, end vi har. Og så er det der eventyr jo med obligationskursgevinster og så videre forbi. Men så det er ikke, jeg mener bare, det er ikke noget farligt. Jeg tror bare, at der er en overoptimisme omkring, at vi kommer tilbage til, hvor vi var. Der har i hvert fald været overoptimisme i forhold til rentenedsættelserne igennem lang tid. 5-6 stykker var der først at regne ind i markedet, og så kom vi ned på de 3, som vi ligger lige nu. Men hvis vi nu ender på 0, hvordan vil aktiemarkedet så reagere på det? Lav, har du et bud på det? Ja, så gør det, men det er jo lidt, jeg ved ikke, sådan rigtig gift, men det er jo ved at være en ordentlig bremse på aktiemarkedet, fordi det er rentefølsomt. Så hvad hedder det? Jeg ved ikke om det. Altså, du skal ikke tro, at markedet punkterer på grund af det. Nej, fordi Nina, når vi er gået fra de 7 til de åbenbart 3 nu, det ser jo ikke ud som, at markedet er blevet specielt forskrækket over det. Altså, vi har stadigvæk ret vanvittige opadgående markeder. Ja, det er overraskende, vil jeg sige. Og der er 2 faktorer. Det ene er, at der må være nogle CFO's derude, der har taget nogle gode lån, så de ikke er så påvirket af det, men der kan komme lidt forsinket effekt, det ved jeg ikke, hvor meget det er om det. Men det andet er, at hvis du er en mellemstor eller en lille virksomhed, som vi jo også indimellem opererer i, jamen så er det jo ikke 5, så er det måske 8-10, og det er det jo også for nogle af private equity-fondene, når de skal ind og finansiere sig. Og det må og kan jo allerede føles. Så der ligger nogle, som økonom kalder vi det jo, laggede tendenser, eller sådan. Altså, der kan godt ligge noget der, men på det her niveau er det vel okay. Det er mandag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lav Svendsen og Nina Movin, og hvis du vil blande dig i debatten, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en. Nummeret er 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Og hvis vi lige bliver der, hvor vi slap, så har Thomas fra Odense faktisk sendt os et spørgsmål, og passer meget godt til den debat. Han skriver sådan her: det lyder til, at meldingerne om, hvorvidt der kommer recession eller ej, og hvor hård landingen bliver, kommer meget an på, hvem man spørger. Mit spørgsmål til panelet er, om I tør komme med et bud på, hvornår recessionen senest vil vise sig. hvis det kommer til at ske. Lars Svendsen, har du et bud på det? Nina, hun peger over på dig. Ja. Men altså, det er jo sådan det, vi har balladen, fordi Europa er jo ligger på nul i vækst. Det er jo der, vi er. Så kan man diskutere, om det er en recession eller ej. Men altså, der er jo det, jeg hele tiden sidder og siger, at en økonomi som vores har en fremdrift på 1% om året cirka. Så altså, hvis den ligger under det, så er det reelt tale om tilbagegang. Ikke? Og det er Europa. Det er der, vi er. Beklager meget. Og det er der så mange, der ikke rigtig vil høre på, fordi så bliver det sådan humøret dårligt og sådan noget. Men det er altså der, vi ligger. Og også derfor, at nogle steder, der har lige været i sidste uge, var der en byggeriselskab, der gik kvalit over i Jylland, som var som mellemstort. Ikke? Og vi har haft en del af... Altså, jeg har indtrykket, at restauranter og detailhandelsbutikker og sådan noget har det altså ikke godt. Der er virkelig mange af dem, som er ligesom fået... Altså, men det er også mere det, at du bliver drænet. Men er det for altså, jeg tænker, at restauranten har det meget godt. Ja, det er muligt, ikke til at få et bord på en restaurant i København i hvert fald. Ja, men det er så alle de der caféfolk i København. Men Støjbergs Café. Men er der nogen af dem, der lukker? Og går ned om og hjem, så jeg ved ikke, så vil du diskutere, om de har dårlige menukort, eller de er men det er vel stadigvæk oplevelser at gå ud og spise, og den slags, vi bruger pengene på? Jo, men altså, der er vildt i nogle af de der går ned om hjem, og hoteller, der var ikke et badehotel, der gik ned om hjem, for det var det også. Jamen, der, altså, det kører ikke så godt der, og det er jo så også der, hvor vi har, det er jo sådan en af de der ting, jeg holder med, og nu taler vi lidt om noget andet, men det er jo det der nede i Tyskland, hvor eller Østrig med ham her. Hvad er nede af ham der? Bodil, du kan ham jo. Navnet på ham der, badutsbrilleren, der lyder som en cirkusdirektør, der er gået ned om hjem med hans store, de ejede KDV i Tyskland. Og hvad hedder det? Det er et stort ejendomsselskab i Østrig. Mm-hmm. Han er jo, det er under rekonstruktion. Det er det største ejendomsselskab i Østrig, og han ejede så også, han har købt mange mærkelige ting. Blandt andet Kaufhaus des Westens i Berlin, som nu røg med ind i møllen af dem der, men de er så blevet, altså de, man kan godt tage derned, og min søn skal til Berlin, har jeg forstået, men jeg kan godt gå ind og købe noget, fordi de holder den kørende, okay. men de er rent faktisk under rekonstruktion, ikke? Hvad tænker du om kan sådan... Jeg prøvede at google her, men det kan være, der er nogle af vores lyttere derude, der kan hjælpe os. De private forbrugere og den måde, vi bruger penge på lige for tiden, Nina, hvad er det egentlig? Hvad ser vi, der sådan stadigvæk får lov at vokse derude, og hvad ryger tilbage? Ja, det ser ud som om, at stadigvæk med rejser, ikke? Altså nogle af luftfartsselskaberne er jo også kommet med nogle trods alt pæne tal, så det ser ud som om, at der stadigvæk er en masse omkring det oplevelser i virkeligheden, hvis du samler det. Jeg er faktisk enig i, at retail... Altså, nu kommer jeg jo meget op og ned af Gamle Kongevej til hverdag, og de har ret. Men der er jo også noget strukturelt, ikke? Fordi det er flyttet på nettet og sådan noget. Men de har det ikke så godt, men de har det bedre i USA jo. Mm. Det er jo det, der er. Altså, der er jo noget regionale forskelle her, ikke? Mm. Men der ligger noget af ulmer nede under i realøkonomien. Vi har også Heimstaden oppe i Sverige, ikke? Som jo også har haft og har nogle store gældsudfordringer. Ikke? Så der er nogen, hvor netop det, vi talte om før med renten, betyder noget, og pludselig skal der til at betales. Men jeg kunne godt se på dig, da du sådan pegede over på Lars Svendsen, da jeg stillede spørgsmålet fra Thomas om, hvor langt ud i fremtiden vi skal for at finde den der recession. Men altså, er det sådan, at man kan altså, kunne man forestille sig, at vi kan blive ved med at skubbe det foran og sådan længere og længere ud, sådan så også er det sidst, så, ja, så blæser den hele dag, så eksisterer den ikke mere? Er det ikke minus 0,2% BNP-vækst, der er i Tyskland allerede, som Lav var inde på? Og det, altså, grunden til, at jeg gjorde det der, det er jo fordi, hvornår? Altså, det er jo simpelthen en umulighed. Det er ingen, der ved. Men man kan sagtens sige noget om det. Og en vækstafmatning, ja. Hvorfor har det så taget så længe? Jamen, USA kører jo super godt. Det må vi bare indrømme, og det er valgår. Det vil sige, der vil de helst ikke have for meget støj på linjen, og der bliver brugt ret mange penge fra staternes side, og derudover så stiger lønningerne, der er pres på arbejdsmarkedet. Der er en masse ting, der gør, at det i hvert fald er blevet udskudt, men underneden er der nogle ting, som ikke kun er strukturelt, for der vil jo altid være selskaber, der har det dårligt, og vi har jo talt om ejendomssektoren, selvfølgelig den har det ikke specielt godt, og der er også nogle andre sektorer. Så der ligger noget af ulmer. Okay. Hvad med den der bank derovre, som nu er NYCB hedder den jo, New York City Community Bank eller sådan. Ja, New York Community Bank. Han faldt 25% for den der. Den er gået fra $10 ultimo januar, og nu koster den 3,5. Skal vi lige tage den snak, fordi det er faktisk noget, vi sådan, lige over i morgenkaffen debatterede, om vi skulle omkring. Det var også New York Community Bank Corp, som de overtog dele af den her Signature Bank, som var en af de banker, der havde det rigtig svært for et års tid siden, da hele den der sådan, USA mindre bank problem opstod. Der var flere banker, der havde det svært. Signature Bank var en af dem, og Silicon Valley Bank en anden af dem, som vi snakkede rigtig meget om. First National Bank havde det for øvrigt heller ikke for godt. Nina, vi står her et år efter, og man skulle ligesom tro på en eller anden måde, at de havde fået styr på det, men tilsyneladende er det altså svært for New York Community Bank Corp at finde fodfæste. Der er i hvert fald usikkerhed om bankens kapitalgrundlag, og det fik altså aktien til at falde ganske voldsomt her den seneste uges tid. Altså, har vi helt glemt at kigge på den der lille banksektor, som jeg... Altså, den er ikke lille, det ved jeg godt, men i USA's sammenhænge er det jo ikke sådan de allerstørste banker, det er galt med. Har vi glemt at kigge på det, eftersom at vi har i stedet for at holde øje med semiconductors og tech-selskaber og alt muligt andet, der har kørt fantastisk? Ja, det er klart, vi har jo haft fokus der, hvor der er meget vækst, og der sker en hel masse ting. Det er meget bekymrende, og jeg har fulgt en del med i de banker, altså selvfølgelig mest Silicon Valley Bank, fordi det var den første, og så blev den overtaget, og de fik ret hurtigt løst det, men det var jo folk, der trak deres penge ud i virkeligheden, ikke? Og blev meget bekymrende. Jeg synes, det er meget bekymrende, og jeg synes bestemt, det er noget, man skal holde øje med, og det har også haft reminiscenser op til Sverige og nogle af pensionskasserne deroppe og sådan noget. Så bestemt bekymrende. Så er det noget, der kan brede sig til det lidt mere brede marked? Altså, så længe at de løser det så hurtigt, som de gør, og var det ikke JP Morgan, der tog, jeg kan ikke huske, hvem der tog den engelske del af Silicon, etc., etc. De løser det jo, og så er der det med deres obligationer. Hvad er de prisfastsat til? Sidder de i virkeligheden på nogle tab? Men mest er det jo, at folk trækker pengene ud. De mister, og det kan de gøre lynhurtigt, på grund af også den digitalisering, der er sket og sådan noget. Ikke? Så det er bekymrende. Ja. Sådan et bankrun, det er altså bare et par klik på en telefon nu om dagen. Det er ikke som i gamle dage, man skulle ned og stå i kø nede i banken. Nå, men det er så ingen, der sagde over sidste gang, at nu tager det mellem 2 og 3 dage. Tidligere tog det 2 og 3 uger. Ja. Nå, men der har jo faktisk været en historie, nemlig også i sidste uge, som jeg hæftede mig lidt ved, for jeg er lidt meget opmærksom på det der med butikker og byejendomme og internettet. Ikke? Internettet har jo, e-handel hedder det jo, ikke? Har jo langt hen ad vejen presset mange af alle dem der. Og også hjemmearbejde med kontor. Og der var der så nede i Tyskland, er der en bank, der de har sådan nogle, den her Arealbank med 2 A'er. Og hvad hedder det? Og han var så ude og måtte fortælle, at de har tilsyneladende nået at engagere sig i New York. Og så vidt jeg forstod det, var det en fjerdedel af deres lån derovre. Det kan godt være, at de ikke har været gode til at få. Altså, når man skal ind på markedet, får man nogle gange ikke så gode kunder. Ikke? Men de er betændte. Og det er dog noget. Mm. Og for ikke skal være løgn, så er ham der Arealbank, han så siger, hvorfor falder aktien så ikke? Det gør den ikke, fordi de har for nogle måneder siden fået et overtagelsestilbud. Ja, tillykke med det. Der er en eller anden kapitalfond, en anden en, som gerne vil overtage den. Nu kan de så overtage noget, som er, ja, ved du det ikke, med nogle giftige aktiver. Ikke? Mm. Altså, der er nogle problemer i det der system. Ikke? Øvrigt ham der, vi talte om før, hans foretagende hedder Signa. Nå ja. Det er rigtigt. Yes. Jeg ved ikke, du husker, hvad han hedder, men det var en anden, som har bygget noget op fra 1995 og frem, og som skulle være den største i Østrig og har alt muligt andet, men også KDV i Tyskland. At der er altså noget, det er det sted, hvor man siger, hvor er kreditrisikoen i det her system nu? Så lad mig lige svinge den over i en dansk sammenhæng, fordi vi har jo haft gæster her i studiet. Jens Løstrup kommer jeg lige i tanke om her, der taler om, at den danske banksektor har det faktisk ganske glimrende. Han har plukket særligt Jyske Bank, og jeg kan ikke huske, hvad det er for ellers bank, han har, men han er glad for danske banker, og mener også, at de kan levere virkelig gode resultater her i løbet af 2024. Nina, hvor er du på banksiden? Er det værd at investere ind i? Absolut. Jeg kan godt lide bankerne. Jeg synes dog, at de er fuldstændig, det er meget svært. Altså, hvis du er bankanalytiker, så siger du kan kigge igennem sådan en bank. Det må være rigtig vanskeligt, men de er jo stadigvæk i en situation, hvor vi er begyndt at skulle betale rigtig meget, hvis vi låner nogle penge. Vi er da også begyndt at få lidt på vores indlån, men knap så meget. Og så er det jo en helt anden regulering, der gælder. Både for danske, men også for europæiske banker, og det tror jeg faktisk er en meget stor forskel. Så der er intet af de her nyheder fra USA, eller måske fra Tyskland, som Lars Svendsen peger på, der kan få dig til at sådan ryste lidt i bukserne i forhold til de danske banker? Altså, store kredittab kan altid, hvis de begynder at opstå kommende fra real estate eller andet, de kan altid få en til at lige rynke brynene. Spørgsmålet er, hvornår og hvordan. Det har jo været nogle fantastiske bankregnskaber, vi har set. Ikke? Så jeg tror, der er lidt mere run på den der. Men der, det er klart, det rammer dem jo. Ja. Hvis vi kommer ind i en afmatning, så rammer det dem. Men jeg vil hellere ligge i danske / europæiske, end jeg vil ligge i amerikanske. Godt. Jeg har dog JP Morgan. Nu må jeg lige være ærlig her. Okay, hvorfor har du valgt den? Den er størst, den er stærkest. De klarer det meget godt, og de har en god ledelse. Hvad man ellers skal gribe og gøre i, hvis man er på afkastjagt, ja, det vender vi altså tilbage til. For Nina, der er jo rigtig meget larm og snak i den her verden, vi beskæftiger os med. Der er konstant et marked, som kører op og kører ned. Men sådan, hvis du lytter ned under al den der palaver, hvad hører du så egentlig sådan om sundhedstilstanden på markedet lige her nu? Jamen altså, folk er jo vilde med aktier. Det er jo helt... Det er jo altid der, hvor man skal være lidt bekymret, ikke? Altså, de er jo kede af, at de ikke har haft flere aktier, og det er åbenbart det, der kører, og hvordan kan det stadigvæk køre? Men nogle af de ting, vi taler om her, er jo det, der kan få det til at stoppe, plus det geopolitiske, ikke? Men sundhedstilstanden er jo god, hvis du kigger på regnskaberne. Mm. Altså, selvfølgelig var der nogen, der faldt ud af sengen, meget, meget omtalt, nogen Ørsted, etc., etc., men altså, hvis du kigger på regnskaberne, så har virksomheden det ret godt, men det er jo historisk. Mm. Men det ser også ud som om, at forventningerne til den næste periode i hvert fald er nogenlunde. Er vi sådan oppe i det, vi kan kalde eufori, og måske for voldsom eufori, fordi det er jo kørt meget op, og det er faktisk også kørt ret hurtigt op, og når noget kører hurtigt op, så begynder man at blive sådan en lille bit smule bekymret. Ja, altså nu talte vi jo lige om, at der var sådan en bull på vej, blevet hævet op af balloner, og hvornår faldt den ned, det var forsiden af Economist, ikke? Det er kørt meget stærkt, og det er jo løftet op af især det her med kunstig intelligens, men også fedme osv. Så der har været nogle temaer, der har kørt, der bare har kørt det op. Og det er altid noget, vi skal være opmærksom på. Mm. Og de temaer, er nu, de... Jeg følger med. Jeg lader mig ikke rive med. Jeg følger med. Sådan, Nina. Vi er ikke fået mere i aktier, men men de temaer, de eksisterer jo stadigvæk her i 2024. Altså kunstig intelligens er stadigvæk vanvittigt hot. Det kan godt være, det er svært at finde ud af lige præcis, hvor man skal placere pengene, men det er derude. Og hver gang der kommer en nyhed om det, så ser man, at det bliver mere hot. Fedme, den er der altså også som investeringstema. Så hvis man står sådan med nye penge på lommen, Nina, er det for sent, eller mener du stadigvæk, der er mere at komme i de her store temaer? Altså, jeg synes, temaer er vanvittigt spændende. Nu nævnte du to kæmpe store, og det skal nok komme tilbage til, men der er jo også sådan noget som cybersecurity og så videre. Jeg kan godt lide, at man tænker over sine temaer. Hvad er det, man godt kan lide? Og så går man ned og kigger på aktierne bagefter. Men altså, jeg vil sige omkring kunstig intelligens, er det 10% eller sådan noget, man regner med, det vokser frem til år 2030 eller whatever. Altså, det er jo en vækstsektor, men selv der svinger det jo enormt, og jeg ved jo godt, hvad Lav mener om det, så det kommer. Vi får nok en bred side. Jeg synes, det er super spændende, og jeg synes også, altså, hele fedme er også super, super spændende, og man skal, det er så store temaer, man skal være eksponeret til dem. Man kan så bestemme sig for, hvordan vil man være eksponeret? Altså, vil man ligge i dem, der kommer med skovlene til guldgraverne, etc., etc.? Jeg tror, det var Financial Times, der brugte det udtryk. Altså, vil du være nede dem, der designer mikrochipsene, dem, der producerer mikrochipsene, og så videre. Og hvem vil overtage det, hvis Nvidia i al evighed ikke skal designe, men det vil Microsoft måske selv begynde på, og så videre, ikke? TSMC, kommer der noget derude, selvom de har lavet en fabrik i Arizona, og så videre. Så du må ligesom bestemme dig, og det kan du bestemme dig, ikke? Vil du ligge i dem, der producerer noget hardware ind til det her? Jeg ved ikke, om Malau vil sige, at det var hardware, men det er så ligegyldigt. Og så den anden ting er, selvfølgelig vil du også gerne være eksponeret til for eksempel Microsoft, som altså, det er jo en fantastisk historie, uanset hvordan man vinder at dreje det. Spelled out i The New Yorker, tror jeg det var, hvordan de år efter år efter år har fået den her model frem, og nu har den her GPT-4, ikke? Altså, er kommet ind i det kunstige, og kan faktisk tjene penge på det. Mm. Så det er jo ikke opstået pludselig, og så kan man se, alle konkurrenterne prøver at komme efter dem. Så super spændende område, vækstområde, jeg mener, man skal være eksponeret, så kan man altid bestemme sig for, hvilke dele af det der eventyr vil man være eksponeret i. Og hvad har du bestemt, Nina, over hos dig? For det lyder som, at Microsoft er en af de aktier, der... Helt klart. Ja. Microsoft, men, den har reaccelerated. Altså, den er kommet tilbage og vokser nu, for eksempel Azure, altså deres cloud-baserede løsninger. Og de trængte også til, at der skete noget. Og det er rigtig spændende. Så den vil jeg med deres samarbejde med OpenAI og så videre, den, og plus, at vi skal jo huske på, at de her selskaber, de har masser af penge, de køber op, og det kan jeg godt lide. Altså, og så siger de, nu var Apple ude at sige, at de vil ikke lave biler mere, så tabte de lige 10 milliarder på det eller sådan noget. Altså, de har jo pengene til det, og det synes jeg er vigtigt. Så Microsoft, det er helt klart. Jeg vil også sige TSMC, jeg vil sige ASML, jeg vil nok sige en lille smule Nvidia. Altså, de kan godt på sigt blive troet, det kan godt være lidt flaskehals nu. Og så nogle af de andre nedenunder, der er sådan nogle procesleverandører. Det er sådan noget i den stil. Og så kan man altid dosere, hvis man begynder at blive usikker, så går lidt ned i vægt. Og det lyder til, at du har ligget der et stykke tid. Det er ikke noget, du sådan lige har fundet på her, inden du skulle i Millionærklubben. Er det de aktier, der du har været med et stykke tid? Men hvis man har nye penge, vil du så sige, at det er for sent, eller skal man så bare finde den rigtige niche, bare i citationstegn? For ja, det er jo det, der er svært. Ja, jeg tror stadigvæk, man skal have noget eksponering over for det. Og jeg vil også tage det i nogle af de store, som har råd. Altså, jeg tror, det folk undervurderer, det er, at der er mange af de mindre, der så bliver købt op af de store, men ellers så tror jeg, folk undervurderer, altså, var det Le Chat, eller hvad den hedder. Altså, det er også ligegyldigt, der er en fransk mand, der lige er ved at blive, i hvert fald få et samarbejde med nogle af de store, men ellers skal man ikke undervurdere, at nogle af de små, altså venture-lignende, de har det rigtig svært. Ja. Altså, man skal ikke undervurdere, at der bliver også tabt rigtig mange penge i det der. Der er jo også nogle af de store, som ikke helt har været i stand til at komme ind i det kapløb sådan for alvor. Alphabet er jo en af dem, som virkelig har kæmpet med at skulle være med på AI-bølgen, og som altså bare ser ud til ligesom gang på gang at vælge de forkerte løsninger. Og jeg ved ikke, har du tillid til, at Alphabet kan komme med på det kapløb for alvor? Ja, altså, der er Alphabet, og der er også, måske også delvis Apple i virkeligheden. Mm. Altså, det er jo netop, som du siger, en kamp nu. Og det er klart, at kan de komme med? Ja, det kan de godt. Har de lavet nogle fejl? Ja, det har de. Og hvorfor har de det? Det har de sikkert, fordi de har ikke fået testet modellerne tilstrækkeligt af. Altså, hvis vi tager Microsoft, så er det jo noget med, man tester først sin model af på medarbejderne, så på maskiner, så på det offentlige, og man kører så nogen. Hvad kan vi komme til? Var det ikke Alphabet, der sagde, at vikinger var et eller andet? Jo. Det skal vi ikke komme ind på. Men altså, de laver sådan nogle fejl, hvor de jo også selv ud og sige, så modellerne skal jo teste. Og det er jo, fordi nu vil man jo gerne frem. Men vi har jo set, at Microsoft Bing kan jo ikke konkurrere med Alphabet, søgemaskine, Google. Altså, nu skal vi også spise brød til. Men det er jo en kamp om at komme først på det her marked. Men hvem af dem kan tjene penge på det? Mm. Hvem tror du? Jeg tror Microsoft, det kan vi se. Altså, vi kan simpelthen se i tallene, at nogle af deres løsninger er jo steget, efter de bare kørt flat. De opgiver jo sådan kvartal for kvartal, hvor meget de tjener på de enkelte dele. Og jeg tror, Apple når at komme med, og jeg så godt det med bilerne. Og jeg tænker, nogle af de ingeniører, de skal bruges til at lave noget andet. Ja, de var vist også ude at sige, at de skal bruges til at lave noget andet. Nå, okay. Nå, så er det ikke noget, jeg har fundet på. Nej, det må jeg bare se. Fair nok. Det er altid noget. Nina, så er der også sådan, det kan godt være, det er bare sådan en lille bitte sidehistorie, men der er jo mange af de store mediekoncerner i USA, som begynder også at lægge sager an mod nogle af de her store tech-giganter, fordi de siger, at vi vil ikke bare stille vores indhold til rådighed, når I skal ud og teste data. Altså, kan det overhovedet komme til at få nogen betydning for AI-udvikling, eller er det bare sådan en lille bløb i den samlede historie? Altså, der var jo The New York Times, mener jeg blandt andet. Jeg tror, det bliver for ligt. Altså, jeg tror aldrig, det kommer til en egentlig. Og nu så jeg Musk lave også sagen mod og så videre. Nej. Jeg tror, at det vil være et stridsspørgsmål, men jeg tror, det bliver for ligt. Jeg tror ikke, at det får en kæmpe betydning. Okay. Så AI stadig stort også ind i 2024. Måske er vi kun lige gået i gang. Ingen af os ved præcis, hvad der kommer til at ske, men jeg kan da fortælle, at vi har et aftenarrangement om AI kunstig intelligens den 21. i 3. Og der er stadigvæk billetter inde på jureinvestor.dk/arrangement. Og hvis du vil være med, så hop derind og find et par billetter. Nina, så hopper vi til det andet store tema, som jeg godt kunne tænke mig at bringe på banen over for dig, og det er fedme. Der er jo altså, der er vi jo godt med i Danmark. Zealand Pharma har haft et virkelig fint ridt her det sidste stykke tid, men ellers er det jo Novo Nordisk, der også har kørt det ganske, ganske flot. Er der mere at komme i den her fedmehistorie? Det tror jeg bestemt, men jeg tror også, at der kommer noget konkurrence, ikke? Og de har jo svært ved at producere alt det, de skal. At efterspørgselen er jo enorm. Det er et enormt marked, de taber ind i. Så jeg vil sige helt klart, de to, i hvert fald Novo, og så Eli Lilly, som er vores valg. Og det er jo helt banalt. Men altså, det er fordi Lilly er jo også en bred, kan man sige. De har mange andre ting. Ja, de har jo depression, de har knogleskørhed, de har cancer. Altså, det er et bredere spektrum end Novo Nordisk, man taber ind i der. Og så har vi så på den anden side også Merck, men de laver ikke den slags. Men nogle af de andre vil jo komme med. Jeg har hørt, jeg mener, Lav, at du mener Pfizer kunne gå hen og blive interessant? Nej, jeg citerede kun, at han skulle have stået på en eller anden konference og sagt, at det er så stort et marked, at 100 milliarder dollar for nærværende regner man med i markedet, ikke? Og så vil det formentlig blive meget større også. Men at det kunne man ikke bare se bort fra, så man var nødt til at komme efter det. Ikke? Og en, som jo også, uden at jeg er klog på det, men det er jo Astra, som jo har haft en hel del inden for, også inden for, så vidt jeg ved, GLP-1, men som vel kunne siges at ligge der, hvor, fordi altså, der bliver jo formentlig mellem 5 og 8 produkter eller sådan noget. Men altså, Novo har jo det der enorm forspring, og det skal vi jo lige husker at sige, og faktisk også over for Eli Lilly. Det har de, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg følger nogle af de der udenlandske investeringskanaler, hvor der også er masser af spændende debatter om aktier, og lige præcis det her fedmeområde, så altså hver eneste gang, at fedmen bliver bragt på banen, så er det jo altså lynhurtigt Lilly, der bliver nævnt, og så kan det godt være lidt længere hen i debatten, hvis de har tid til det, så bliver nu også lige nævnt. Altså jeg tænker, sidder man derovre som amerikansk investor og stor bank, eller hvad man nu end er, og sådan, altså, tænker først og fremmest på de aktier, der hører til ens eget område, er ens eget land, eller hvad? Helt klart. Altså, det er super spændende emner, og det er noget, vi aldrig skal glemme som en investorer, uanset hvor stor Novo bliver. Nu er den jo ved at komme op i ligaen, kan man sige, helt op. Vi er et randmarked, og derfor vil vi altid blive omtalt som nummer to, og altså, det er klart, havde vi The Leading, og Lilly er kæmpestort, de har et kæmpestort hjemmemarked, som de først vil adressere, og det er bare mindre, vi har et mindre marked. Og så ved jeg godt, at Novo er globale, et cetera, et cetera. De er jo også ved at blive nævnt meget, men det er derfor. Okay. Er Novo kørt op i et niveau, Nina, hvor man sådan skal begynde at passe lidt på, eller hvad skal man sige, lade være med at smide flere penge ind i den investering, hvis man er der allerede? Altså, vi har Novo som vores stambeholdning, og det har vi haft i rigtig mange år, det bliver der ikke lavet om på. Okay. Lars Svendsen, Novo Nordisk. Ja, det er jo det der med, hvor højt bliver træet, ikke? Det er det, der balladen er, men der er jo ikke noget tyder på, at de har nogle problemer. Altså, ja, det er jo produceret nok, men altså, en virksomhed, der har sådan et problem, er jo sådan set utrolig velsignet, ikke? Men så der er jo ikke noget tyder på, at der er noget, der punkterer, men altså, du skal bare være klar over, at der kommer flere, og det er jo også det Silands historie, jeg har Siland øvrigt, og jeg har også en lille smule nu, altså, at der vil jo komme flere til at dele det marked, ikke? Men altså, det er jo det der med, at det er så vanvittigt stor, ikke? Og du siger, at man siger, at der er 500 millioner mennesker, der har type 2 diabetes, men der er 1 milliarden, det er lige stået forleden, da jeg kom, det der nyt tal, og for det, der har fedme, ikke? Men det er jo mærkeligt noget. Forleden dag havde jeg sådan en rolig dag, så gik jeg og lommefilosoferede derhjemme. Og så ved jeg, det er jo egentlig mærkeligt med fedme som produkt, fordi det er jo basalt set et negativt produkt. Når man altså må sige, alt muligt andet, du køber en bil, ikke? Så kan du gå ud og køre og komme rundt og et eller andet, eller du tager på en ferie og sådan noget. Det er jo et negativt produkt, fordi det er om at pille fedtet af din krop. Altså, du er et, der for fed, og så... Hvad er pointen med det? Nå jo, men det er ligesom... Det sjove er jo, hvad er det egentlig, at produktet laver? Og det er jo egentlig i sig selv, det er der udmærket at være også at blive tynd, men og jeg hører faktisk selv til den her gruppe, som lige er på kanten af den der regel der med, hvornår man er svært overvægtig. Men pointen er jo, det er jo sådan set et negativt produkt, at få fedtet af din krop, og få din hjerne til at forstå, at du ikke skal æde så meget. Altså, det er det jo. Hvis vi alle sammen kunne gå hen hos en anden guru, psykofætter, som kunne blæse ind i hjernen. Du skal sige, at vi havde sådan nogle hjemme i Hillerød, der var sådan nogle harikister, eller hvad for noget. De skulle sige 1800 gange i løbet af en nat et eller andet mantra. Du er for fed, lad være æd. Du er for fed, lad være æd. Du er for fed, lad være æd. Jeg forstår ikke helt, hvad pointen er ind i investeringsdebatten. Jo, men det sjove er jo, at de her aktier er jo blevet sindssygt høje og dyre. Mm. Og de bliver, og flere kommer til os. Og det er et nyt marked, ikke? Men det er jo basalt set et negativt vare. Det største problem, eller vi er mest optaget af, det er og sult på jorden, ikke? Nu er det fedme. Ja. Hvad er så positivt, hvad er negativt? Kan du svare på det? Det er jo ligesom hver sin side af sagen. Der er jeg sidder og siger, at sult er en opgave, som er positiv, hvis vi kan bekende den omvendt. Er fedme jo sådan set en negativ ting, vi gør? Nå, okay, jeg ved ikke, om det giver mening for nogen. Ikke lige for mig i dag, men kan du købe tanken? Jamen, du har jo... Nej, ikke, den er for langt. Altså, det bliver for teoretisk til mig. Men du har jo tydeligt været inde på sådan noget med cashflowet og sådan noget. Altså, nu var mor inde og hjælpe dem med at købe de der fabrikker, og sådan. Det synes jeg faktisk var meget relevant i forhold til aktien. Hvordan? Jamen altså... Mor, ja. Altså, så stor nu vel heller ikke. nej, men det var jo noget, hvordan ser det? Ja. Altså, fordi de tjener jo sindssygt mange penge, men der er også mange ting at bruge pengene til. Jo, og så er det jo også, at de udlodder alt for meget. Altså, jeg har jo sagt i overvis, de skulle være udlodet så meget, og så gemme pengene og købe noget op og udvide, ekspandere i stedet for. Og det har de jo ikke villet. Og der har de jo taget i, den sikre løsning er at købe sin egen aktie op og udlodde enormt udbytte, og så går alle rundt og siger, at det er godt, ikke? Og jo, er der en sjov nation. Nu er du er også nationaløkonom, og sådan er du, ikke? Jo, det kan vi ikke løbe fra. Nu vi ikke kan stå her og lege sammen. Men, også mig. Men hvad hedder det? Jeg var jo før dig. Men det der med, at halvdelen af alle Novas aktier er jo ejet udlandet, ikke? Så når vi sidder og bogfører, at de slæver jo formentlig, det er mit gæt, 90 milliarder kroner hjem til Danmark netto. Ikke? Og det er, og vi har jo et overskud på betalingsplanen på 120, eller hvad vi har. Men det er afgørende. Men halvdelen af de penge tilhører jo ikke danskerne. De tilhører udlændingene. Fordi vi ejer faktisk kun halvdelen. Og den halvdel ejer Novofonden halvdelen. Cirka 25% af totalen. Ikke? Men det er faktisk lidt sjovt, at vi sidder og kroer os af det, og det indgår 14 gange i budgetredegørelsen, står der om Novo Nordisk, hvad der er helt rimeligt. Men i virkeligheden er halvdelen af pengene, de ligger jo så bare her, så køber vi egen aktie op, og så underholder vi dem på den måde. Men det er lidt sjovt. Godt så. Nina, AI, kunstig intelligens og fedme er altså noget af det, der ligger øverst på din liste over temaer, som du investerer ind i lige nu, men når du siger det på den måde, som du gjorde tidligere i programmet, så går jeg ud fra, at der også er en længere liste. Hvad for nogle temaer er ellers interessante for dig lige nu? Altså, jeg synes jo cybersecurity, fordi folk putter alt det her op i skyen, vi hiver ting ned fra skyen, vi gør dytten, dutten, datten, vi er udsat for hackerangreb hele tiden. Hackerne kan også bruge kunstig intelligens. Det bliver sværere og sværere. Og der kan du så spørge, hvilke selskaber og så videre. Det må man jo selv ligge og rode med. Vi har Okta og CrowdStrike og sådan noget i den stil. Altså, der er mange at vælge mellem. Jeg synes, det er et kæmpe tema, og det bliver ved. Det er den ene ting, og den anden ting er selvfølgelig den grønne omstilling, og der kan man jo komme frygtelig galt afsted. Altså, det vil jeg sige. Ikke? Altså, så kører de op, og så kører de ned igen, men den er kommet for at blive heldigvis, og der må man så vælge sine kampe med omhu. Ikke? Vi har jo tabt lidt penge på noget med det her med råvarerne, men ellers sluppet ret godt. Og jeg elsker jo at spille det lidt, ligesom vi talte om med AI. Jeg kan godt lide NKT og også delvis lidt FLS og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kan godt lide NKT, fordi de har sådan en kæmpe ordrebog. Så kan det være, at de ikke kan eksekvere på den, der kan ske noget og sådan noget. Men ligesom, hvem er det, der skal producere noget af det her, som skal gå ind i den grønne omstilling? Det kan jeg meget godt lide. Og når vi er lige der, Nina, så har jeg faktisk fået en sms ind fra Rasmus, som skriver, jeg er helt vild med Nina Movin. Nå. Det forstår vi godt. Det Nej, er vi andre, det forstår også. Jeg kunne godt tænke mig at høre hendes mening om FLSmidth, da hun tidligere har talt om den. Hvor tror du, den skal hen? Det er et rigtig godt spørgsmål. Så lad os bare høre, hvad du mener med det. Altså, jeg mener jo, altså, de har jo selv sagt, de skal ud og sælge cementdivisionen. De har selvfølgelig ikke sat pris på. De har sagt, de har fundet en investeringsbank eller to, eller også er de ved at vælge. Og så har de sagt, det kan tidligt ske ved årsskiftet i det her år. Det er altså meget, meget tidligt, når du skal ud og sælge så stor en virksomhed. Det er noget af det, jeg har prøvet. Ikke så store virksomheder, slet ikke. Men så det tyder jo måske på, at de kender eller har mødt i forbindelse med, at de solgte en mindre del fra af noget helt andet. Altså, jeg ved det ikke, men det er da superspændende. Du kan så sige, at den bliver mere, den kommer til at køre meget mere op og ned, så har de jo kun mine divisionen tilbage, men det er jo også ligesom det, de satser på, og de er jo meget entusiastiske selv. Og jeg synes, det er rigtig godt, det de gør. Jeg synes, mange af de ting, de tiltager, og det er sådan hands-on ledelse og sådan noget. Men det spørgsmål, man selvfølgelig altid kan stille, det er, at den kørte lidt forud for sin tid. Altså, du ved, vi har haft rigtig mange gode nyheder. Vi havde det der med, nu vil de sælge, og så kom der et super godt regnskab, hvor cashflowet var enormt stærkt. Så jamen, jeg kan godt lide aktien. Så det her med, at virksomheder de sådan, generelt set bliver mere fokuseret og sælger ting fra, der måske ligger sådan, lidt ude i randområdet af, hvad de sådan, egentlig beskæftiger sig med, er det som regel positive nyheder? Det kommer an på, hvad de sælger fra. Mm-hmm. Altså, de har jo en forholdsvis noget lavere indtjening i cementdelen, end de har i minedelen. Så det kommer meget an på det, vil jeg sige. Okay. Det er svært at få generelt svar ud af. Det er også helt fair. Jeg ved godt, at det ikke er muligt. Godt fanget, Bodil. Ved I hvad? Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan her til sidst... vi skal også nå at svare på et par spørgsmål. Vi havde et par hængepartier, ja. som vi lige skulle omkring. Vi kunne måske tage en nu. Ja, hvad for en vil du have? Ja, vi skal tage den, der hedder Tolo Corporation. Ja. Der var altså en lytter, der skrev ind i fredags og spurgte, om Lav ikke ville kigge en tur på den, og det er et rederi. Det er det, og Toro er i et nyt foretagende, kun med børsen i et år over i USA, og det er meget lille. Det har en børsværdi på 120 millioner dollar. Men det er en græker, og han er altså en rigtig græker, hvis vi ved, hvad sådan en er. Han har det mundrette navn Petros Panagiotidis, og de har taget det ud af et andet selskab, han ejer, som hedder Castor. Og koden på Castor er CTRM. Det var så mest et boldgrederi, og er det stadigvæk. Og det andet var så tankdelen, altså ham her, Toro. Men han har solgt stort set alle skibene. Han har en tilbage, som er en gammel kasse, en 37.000 ton produktbåd, og så har han fire LPG-både. Det er gode skib, så jeg kan se. Og LPG, altså nogen, der sejler med distribution, ligesom Kusan var i gamle dage, sådan nogle. Den slags der på 5.000, de er ikke store, det er 5.000 kubikmeter, eller ton dødvægt, 1.000 ton dødvægt. Men han køber og sælger skib, så det er, altså ham der, han sidder jo begge steder. Over i det der boldrederiet, der havde han 16 skibe, der året var forbi, han har solgt de 5. Så hvad hedder det, der, altså det er frem og tilbage, og okay. han er god til at sælge penge, tjene penge på det, men så skal man jo også vente og købe igen. Der, hvor jeg ikke kan finde ud af det, det er, at han har et eller andet med, at der er en forfærdelig masse udstående aktier, hvis man diluter dem, altså udvandet, og det må være præferenceaktier, han har udstedt i den. Så man skal lige passe på. Det virker lidt, som om han udstiller også nogle aktier til sig selv, det her Toro, til i oktober til var det 2,5 eller 3 dollar, og nu koster den 6. Altså, han glemmer nok ikke at tænke på sig selv. Okay. Og så er det, at kan man sige, ikke? Men altså, det er sådan set. Altså, hans dynamik, skal vi kalde det på den måde, den er enormt høj. Der bliver købt, der bliver solgt, så der ved noget. Men altså, samme måde, man skal passe lidt på, kan jeg høre. Ja, jeg turer, hvis du ved det, jeg turer ikke. Det var altså nogle små foretagende begge to. Okay. Jeg turer faktisk ikke købe dem, fordi jeg synes, det er lidt for meget sådan hjemme med køkkenbordet, det foregår. Ikke? Ja, okay. Fair nok. T-O-R-O er tickerkoden. Ja. Godt, så fik vi det på plads. Du får lov til at underholde med BWLPG i morgen, Lars Felsen. Så synes jeg, vi skal bruge de sidste minutter på at sådan hoppe op i sådan det geopolitiske, fordi vi lever altså også i en verden, der er meget uro og desværre også meget krig derude. Og det er altså også noget, der vores lyttere de kærer sig rigtig meget om. Ole fra Frederiksberg har blandt andet skrevet, kan I ikke give et bud på en enkelt aktie, som vil nyde godt af krigen, da krigen i Ukraine engang slutter. Jeg tænker, at det vil være et enormt genopbygningsarbejde, som nogle virksomheder kan bidrage til. Og hvem kunne det være? Lad os lige starte med at tale om sådan, landskabet, Nina. Altså, krig i Ukraine, Mellemøsten ser det også forfærdeligt ud. Altså, hvordan spiller det ind i din måde at investere på lige for tiden? Altså, jeg vil sige, at uanset hvordan vi vender og drejer det, og uanset om der bliver fred eller ej, hvad vi selvfølgelig håber på i Ukraine, så er vi i en ny æra, hvor det vil være blandt andet blive Fortress Europe. Altså det, der bliver oprustning, og de penge kommer til at gå for noget andet. Og hvis man spiller i det der våbenindustrisegment, etc., jamen jeg tror, at det er et givet. Okay. Så våbenindustrien, den kommer til at få travlt, desværre, de næste mange år, lyder det til. Ja, det er der er også blevet investeret rigtig mange penge ind i det allerede, og de aktier, de er steget temmelig meget, men det lyder til, at du synes, at det kommer til at altså, jeg vil ikke stå og anbefale her. Jeg vil bare sige, at det bliver Fortress Europe, fordi vi er jo kommet ind i en helt anden æra, hvor vi ikke stoler på hinanden overhovedet, og det kan selvfølgelig ændre sig, men det er sgu det alvorligt. Men her i klubben, der har vi nogle gange gæster. Jeg kigger over på Svend, som gætter på, hvornår de der krige de slutter. Er det noget, du sådan arbejder med? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg har det sådan, at hvis du ser på det, så har markedet faktisk. Altså, det er klart, ved invasionen i Ukraine, der var jo en kæmpe reaktion. Ikke? Men ellers så er det sådan lidt ligesom dårlig sammenligning, men altså selskaber, der har gæld. Ikke? Altså, det er ikke noget problem indtil den dag, det er et problem. Og det er lidt det samme med det geopolitiske. Jeg synes faktisk, markedet har taget det alt for let i virkeligheden. Også det, der sker i Mellemøsten, og også det, der sker med skibene, fordi er amerikanerne og britterne ved at blive smidt ud dernede, eller hvad er det, der sker i virkeligheden? Altså, hvis vi kigger helt overordnet på det, ikke? Så det er alvor, og det hænger selvfølgelig lidt sammen med USA, ikke længere den store politimand. der holder alle i skak. Så det er en ny æra, og vi bliver nødt til at tage det med ind i vores investeringsbeslutninger. Og kommer det til at gøre nogle særlige forskel, tror du, om det bliver Trump eller Biden, der bliver... Jeg antager allerede nu, at det bliver dem, der kommer til at kæmpe mod hinanden til præsidentvalget. Men altså, gør det nogle forskel, om det er den ene eller den anden? Ja, det gør det jo. Altså, men jeg tror ikke på... Altså, det gør det i forhold til de udmeldinger, Trump har kommet med, men spørgsmålet er, hvor alvorligt det er. Eller det er sådan noget kampagne, halløj. Og for at få os alle sammen til at betale de 2%, eller hvad det er, vi skal betale til NATO, ikke? Altså få os til at vågne op og sige, at vi bliver nødt til at kunne forsvare os selv. Mm. Lars Svendsen, Ole, som altså er ude efter aktier, som kunne nyde godt af, at krigen engang slutter, og det kan, vi behøver ikke at diskutere, hvornår det så kommer til at ske, men altså det her genopbygningsarbejde, som jo så er det vil finde sted. Nu tog Nina jo den mere sikre, at våben skal der udvides i Vestlandet. Det er jo meget givet, jo, ikke? Men når dansk plan går til 32, ikke, med at ekspandere det, men jamen, så skal du jo over finde noget i byggeindustrien, vel, ikke? Og det er jo så, og det, ja, vi har haft flere også, der har spurgt om det før, om hvad hedder det, for eksempel Heidelberg Cement, eller nu hedder det et eller andet materials, tror jeg det hedder nu, men om han er en af dem, og vi har jo Saint-Gobain, som også er glasul, ikke? Og alverdens ting, også ruder, selvfølgelig glasruder, ikke? Men også andre byggekomponenter. Så det er derover du skal hen. Jeg tror ikke, at du skal tage... Vi har spurgt en, der spurgte noget. Du skal ikke tage entreprenør, fordi det er altså sådan noget... De får nogle år, og så er det 3 år, så skal de ske ind til byretten i 4 år bagefter. Ikke? Altså, det er, altså, dem, der laver komponenterne... Altså, hvad med landbruget? Undskyld. Noget, hvad med landbruget? Ja, det bliver jo nok lidt anderledes, ikke? Fordi så kommer der jo gang i deres igen over. Og de bliver jo skal formentlig åbnes ind i eller få adgang til EU, ikke? Hvordan vil I investere det? Jamen, det er jo sådan noget John Deere og sådan noget, altså hvis du endelig vil det den vej. Men jeg tænkte bare, det har jo haft en kæmpe betydning, og har en kæmpe betydning. Mm. Nå jo, men altså det er nok bygget. Der er jo også nogen, der har været ude og købe den her spørgsmål om H+H, som jeg jo har nogle aktier i. Men de har jo en del autofabrikker i Polen, om de kunne... Det går jo lige op til Ukraine. Om de kunne ligesom sende noget derind, det kan de jo nok, men det er et spørgsmål om ligesom, transport og sådan noget. Så det er der, du skal kigge hen imod, og jeg er ikke ekspert i det der, men det er jo det der med, det tager noget tid. Men jeg tror ikke, du skal tage entreprenører. Okay. Byggekoncern. Det er snarere dem, materiale. Ja, dem, der har gode produkter og færdige varer, ikke så meget det andet. Men cementindustrien er ret koncentreret. Så derfor er det, at Heidelberg, som i øvrigt er kommet ud med meget pænt regnskab, nok, eller faktisk kom forleden af også, at det er nok sådan noget, man skal være i. Okay. H+H kommer med regnskab på onsdag, Lars Svendsen, så kan man jo kigge lidt på det, hvordan de er kommet igennem tiden indtil nu i hvert fald. Du nævner ikke Rockwool, hører eller? Jo, nej, men han er der jo også. Han nåede han aldrig at få en fabrik i Ukraine, vel? Han har 4 i Rusland, som han kører videre med, men det mener jeg ikke, han nåede at få. Men det kommer jo. Okay. Nina, var der nogen bud der, som du tænker, han mangler? Altså, er det materialer, man skal satse på? Jeg synes, det er et udmærket bud, og det er super svært. Altså, det er super svært spørgsmål. Hvad med hele energisiden? Altså, vil den blive påvirket? For det synes jeg er den anden del af det spørgsmål. Jamen, der tror jeg mere det der med, at hvis Rusland bliver lukket helt ude, det er mere det spørgsmål, altså så olieprisen kan stige. Men der vil jo komme, altså vi skal jo have, hvis der bliver fred, og alle bliver glade, og omkravner hinanden, og hvad ved jeg, jamen så skal vi jo i gang det der økonomiske opsving, der skulle komme i 22 efter coronaen. Det var jo egentlig det, vi skulle have været i gang i, så kom hans åndssvage krig og spolerede det. Altså, vi sidder jo egentlig og venter på, at altså, efter corona-opsvinget skulle jo egentlig, er jo sådan set blevet skubbet lidt ud. Og så skal vi have gang over nye biler og det hele der. Ja. Så jamen, det skal vi, og det bliver jo spoleret af det. Vi håber ikke, at det tager så lang tid, men udsigterne ser desværre ikke for gode ud. Jeg synes også, jeg hører folk, der begynder at tale om, at det kan sagtens tage 10 år, inden der kommer fred i Ukraine. Lars Svendsen, vi må se, hvordan det forløber lige nu. Der skal vi se, hvordan det forløber ude på det aktuelle marked. Jamen, vi holder jo dampen op, og der er gang både lidt i Novo og i Sjælland. Det stiger 2,5% begge to. Og hvad hedder det? Og vi er op med hvad står der? Hvad kan det blive til? 1/3%. Så der er sådan lidt der er da lidt glæde, trods alt. Lidt glæde også i din portefølje, eller hvad, hr. Svendsen? Nej, eller jeg ligger ikke godt. Jeg har jo også ham her, Bavarian, der ligger og halter afsted. Så. Ja, men altså. Jamen, jeg er en sur start i år. Ja. Det irriterer mig. Ja, men det er godt, du bevarer dit gode humør, Lars Svendsen. Bavarian Nordic kommer jo øvet også med regnskab i løbet af ugen. Det skal vi selvfølgelig også kigge på. Det er på onsdag, at de lander. Vi sætter et punktum der for dagens udsendelse af Millionærklubben. Tusind tak, Lars Svendsen, og tak til Nina Movin fra Otto Mønsted. Det var en fornøjelse, at du kiggede forbi. Gør det gerne igen. Tak til jer, der lyttede med derude og stillede spørgsmål og blandede jer i debatten. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Der er Signe Terpvært. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.